非礼仪，啊，用法不行啊，就本来就。لهم دعوة الحق يكوبا جو آیت گزری ہوئی سب الرعد بحمدی اس میں بعض روایت میں ہے کہ عامر بن طفیل اور عربد بن ربیعہ عامر بن طفیل عربد بن ربیعہ یہ دو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم اسلام لے آتے ہیں لیکن ایک شرط ایک کنڈیشن کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین ہم یعنی بادشاہ ہوں گے وہ ہم بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا آپ کو اسلام لانا ہو تو لاؤ ایمان بہتر چیزیں حکومت وغیرہ سب سے ایمان لانا ہو تو لاؤ اسلام لیکن یہ شرط لگانا ہے کہ آپ کے بعد نہیں اس کی تو ذمہ داری نہیں لیتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی ذمہ داری میں لوں تو دونوں بالکل غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم مدینہ کی وادیوں کو آپ کے مقابلے میں پیدل اور سواریوں کے ذریعے بھر دیں گے ہم اتنا بڑا لشکر لائیں گے کہ مدینہ کی جو یہ وادی ہے یہ پوری مدینہ کا ارد گرد لشکر سے بھر جائے گا ایسا زبر حملہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہت اللہ اور مدینہ کے انصار جو ہے نا وہ اتنے گئے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہارے لشکر سے ڈر جائیں گے دیکھ لیں گے تو یہ اٹھ کے چلنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بدعا کی اس طرح سے جو انہوں نے بیکار کی اور ایسی جارحانہ گفتگو کی ایسی گندی باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بدعا دی راستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے تو یہ عربد جو تھا عربد اس کے اوپر بجلی گری عربد بن ربیعہ اس کے اوپر بجلی گری تو اس کے اوپر بجلی گری اور وہ وہیں مر گیا اور یہ عامر جو ہے یہ ٹاؤن کے اندر مرا ٹاؤن ہوئی اور ٹاؤن کے اندر یہ مرا تو اس کے لیے پھر آگے بھی سلسلہ جاری ہے لہو دعوت الحق اس کو پکارنا ہی حق اس کو پکارنا ہی حق تو یہ شدید المہار اور لہو دعوت الحق یہ جو واقعہ ہے عربت کا اس کے سلسلے میں ہی یہ ظاہر ہو رہا ہے اسی کے متعلق ہے کیونکہ اس پر بجلی گرنا یہ اللہ جل شانہ کی قوت اور خفیہ تدبیر کی دلالت کرتا ہے کہ اس کو پکاریں گے وہی تمہاری پکار کو سنے گا اور وہی سب چیزوں کو ٹھکانے لائے گا تو اس کو خبر بھی نہیں ہوئی اور ہلاک ہو گیا ایک بجلی گری اور وہ ختم ہو گیا ایسے ہی تو اللہ کے نبی نے یہ بدعا کی تھی اللہ مخصف ہوں اللہ ان کو دھسا دے زمین میں دھسا دے ان کو ختم کر دے بیما عشیر جیسے تو چاہے نا اس طرح سے ان کو دھسا دے زمین کے اندر گاڑ دے یا ان کو خلاص کر دے ان کو ہلاک کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار لہو دعوت الحق اور اس کا پکارنا حق اسی کو پکاریں گے تو یہ سب چیزیں کھلے گی والذین یدعون من دونہ اور جو لوگ کے پکارتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ لا یستجیبون لہم بالشیء وہ کسی چیز کا جواب نہیں دیتے کون جواب دے گا پتھر کی آپ پوجا کرو گے واشپ کرو گے عبادت کرو گے کیا وہ جواب دیں گے آپ سورج کی عبادت کرو گے نکلتے ہوئے سورج کی عبادت کرو یا ڈوبتے ہوئے سورج کی عبادت کرو وہ کوئی جواب نہیں ہونا کچھ بھی وہ حاجت پورا کرنے والے نہیں کریں گے لا یستجیب انہوں جواب نہیں دیتے ہیں ان کو کوئی چیز کا بھی جواب نہیں دیتے الا کباسط کفیہ ہی مگر یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی کنویں کے پاس کھڑا ہو جائے جیسے کنواں ہے یہ کنواں ہے اور کوئی یہاں کھڑا ہے یہاں پر اب پانی کا ہے بالکل نیچے یہاں پر اور دونوں ہاتھ پھیلا کر وہاں کا کہے او پانی اوپر آ جانا تو دیکھنا کتنی پیاس لگی میں مر رہا ہوں میرا گلا خشک ہو گیا زبان پہ الفاظ بند ہو رہے ہیں میں بالکل مرنے کے قریب ہوں پانی تجھے اتنا بھی دھام نہیں آتا تو دو گھونٹ میرے منہ میں آ جائے گا میری زندگی کا سوال پانی قیامت کی صبح تک اوپر آنے والا نہیں آئے کبھی بھی نہیں آئے وہیں کھڑے رہ کے اس کا نظارہ کر کے ہنسے رہو اس پر تو غیر اللہ کو پکارنا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی کی مدد ماننا ایسا ہی ہے جیسے آپ پانی کو بلا رہے ہیں آ جا میرے منہ میں آ جا, یہ اسی طرح سے اسی کا نقشہ کھینچ کے زبردست مثال بیان کر رہے ہیں. کبا سوئے کپئی پانی کے پاس کھڑا ہے ہاتھ لمبے کر رہا ہے وہ میں مر رہا ہوں آ جا آ جا آ جا کہاں سے لیب لوگ ہوں تاکہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ میں وما ہوا بالغ وہ پہنچنے والا نہیں وہ کیسے پہنچے گا تو غیر اللہ کو پکارنا اسی طرح سے کتنا بھی وہ پکارے گا وہ فریاد تو نہیں پہنچے گا وہاں نہیں آنے والا. وما دعاء الكافرين الا في ضلال اور کافروں کا پکارنا غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کرنا یہ صرف گمراہی ہے یعنی راستے سے بھٹک جانا راستے سے ہٹ جانا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں وہ کبھی نہیں ہوں. تو پھر یہ غیر اتنے سب مالدار کیوں ہوتے ہیں غیروں کے پاس اتنی سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں تو دنیا تھوڑی کوئی اصل ہے دنیا کوئی اصل چیز ہے دنیا تو دارالمحن ہے دارالامتحان ہے آزمائش کی جگہ ہے یہاں پر تو آزمائش ہے آزمائش میں کیا کوئی جلسے کرتا ہے امتحان کا دن ہو سخت تو امتحان کا پرچہ لکھنے بیٹھے ہو کسی کا تو آپ کو کوئی وہ چائے بھی پیش کرے گا نا تو کہا بھائی سوری بہن یو نو ٹمورو اس قیامت سو بیٹر جسٹ لیو جسٹ فنش امتحان دینا جی. تو یہ تو دارالمحن ہے یہاں پر کیا کوئی جلسے کرنے کے لیے آیا ہے جو جلسے کرتا ہے وہ بیوقوف ہے تو جس کے پاس دنیا ہے بس وہ ہے اب وہ تو اس کو حساب دینا ہے کہ بھائی تجھے اتنا مال دیا تو تم نے کیا کیا تو یہ تو دارالمحن ہے یہاں تو آزمائش ہے بھائی تو یہاں تو ہمیں صبر کر کے زندگی گزار کے اللہ کے پاس جانا ہے تو یہاں پر تو اب ان کو جو مال ملا ہے تو بس وہ ان کی آزمائش ہے مال کے اندر اللہ نے ان کو آزمائش میں رکھا ہے یہ کوئی حقیقت چیز نہیں ہے یہ سوال ہی بیکار ہے کہ مسلمان کیوں اتنا خستہ حال ہے تو جس سے محبت کی ہے اس کو آزمایا جاتا ہے چلتے انسان کو تھوڑا آزماتا ہے کوئی چل رہا ہے نا اس کو ہم آزمائش کر کے چلے اس کے پاس پانی منگاتے لاتا ہے کہ نہیں سمون واکنگ آؤٹ سائڈ اس کو کہ چل اپنے اس کو آزما جسٹ چیک ہی برنگ واٹر اور ناٹ اے کین برنگ واٹر تو یوں کر کے دے گا تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا چلا جائے گا ہمیں اس سے کیا لینا دینا نہ وہ پہچان رہے نہ ہم پہچان رہے اور ہم اس کو آزما ہاں بھائی ان سے محبت ہے اس کو ہم جانتے ہیں اب اس کو بھائی پانی لاتا ہے اب یہ کہے گا نو اب معاملہ خراب ہوگا یا اگر ہے تو فوراً اٹھے گا تو آزمایا کس کو جاتا ہے اپنوں کو آزمایا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنوں کو آزماتا ہے جو ایمان والے ان کو آزمائے کافر کو کیوں آزمائے وہ تو ایسے ہی بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کو دے دے گا جو دنیا چاہے اور بھی جواب آگے آیت آئے گی تب دیکھیں گے. دیکھو اوپر ایک لفظ آیا تھا یجادلون فی اللہ بغیر کیسے تھا یجادلون دیکھو وہ جدل کا معنی آپ دیکھیں لغت کے اندر کتنا زبردست ہے ایسی گفتگو کرنا جدل کس کو کہتے ہیں لڑائی جھگڑے لیکن لڑائی کون سی لڑائی وہ لڑائی نہیں جو ہاتھ پیر سے وہ تو قتال والی ہوتی ہے جو اوپر گزرا آیت میں کیا تھا یوجا دلوں نے ہاں تو دیکھو وہاں پر ایسی بات کرنا گفتگو مانی ایسی بات کرنا ٹاکنگ کرنا کہ جس میں طرفین آمنے سامنے والے ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کریں ایک دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی جیسے ابھی ہم وہ ڈبیٹ کر رہے ہیں بات چیت پہ ڈبیٹ کر رہے ہیں اب یہ کیا کرے گا کوئی یہ اس کے ذہن میں اتنا زور دے گا کہ میں ایسا پروف اور ایسی دلیل پیش کروں کہ میری زبان بدل جائے ٹھیک ہے میں یہ چاہوں گا میں ایسی بات پیش کروں اس کو میں چاہوں تو یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں جادل جادل بات چیت کے اندر یہ اس طرح سے نکلنا ٹھیک ہے تو بات کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے نا اب ہم کو ہم کہیں گے اے واٹ ہیپن اے از فائٹنگ حالانکہ وہ بات چیت کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں فائٹنگ لڑائی ٹھیک ہے اب مار ماری کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہم کیا کہتے ہیں از فائٹنگ لڑائی ابھی وہ نہیں ہے آپ اگر گفتگو میں بات چیت میں مکالمہ میں اگر لڑ رہے ہیں تو اس کو مجادل کہتے ہیں. دیکھو اسی لیے وہ سورہ اس میں بھی آئے گا وجادلہم باللتی ہی احسن, آپ جھگڑا کرو لڑائی کرو وہاں پر. اگر ہم اپنی زبان میں جو اترتا نا قرآن تو یہ کہتے لڑائی کرو ان کے ساتھ اچھی طرح سے. اب وہاں لڑائی نہیں ہے, یعنی آپ ٹاکنگ کرو ان کے ساتھ, بات چیت کرو, ڈبیٹ کرو, مکالمہ کرو ان کے ساتھ, ان کے ساتھ بحث کرو بھی احسن اچھے طریقے سے, یعنی اخلاق کے دائرے سے نکل کر نہیں. تو یہ ہے جید اللہ کا ترجمہ, سمجھ رہے ہیں؟ اب سوچیں جہاں جہاں پر بھی یہ آیت ہے وہاں پر بسوتا کسی چیز کا پھیلانا, وہ نشر کرنا, کیا بولتے ہیں پھیلانا, پھیلانا اسپریڈ کرنا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا, یہ قرآن کو سجدے کی آیت ہیں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, ترجمہ سجدہ کریں سب اس پر. اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے من فی السماوات, دیکھو یہ من جو ہے یہ سماوات کے ساتھ تعلق رکھنے کو بتا رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں. من آپ نے پڑھا کہ من یہ بھی روح کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو جس کے اندر روح ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے من. تو من فی السماوات یعنی آسمانوں میں جو ہے اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے, یعنی فرشتے. والارض, اور جو زمین میں ہیں, زمین میں کون ہے, انسان اور جن, یہ ان کے لیے. تو وہ بھی اللہ جل شانہ کو طوعاً وکرہاً, خوشی میں اور کراہت سے سجدہ کرتے ہیں. اب یہ کیا مطلب ہوا طوعاً؟ چلو طوعاً تو سمجھ میں آیا کہ اطاعت میں ہمیں اللہ سے محبت ہے, ایمان والے ہیں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سنی, سب چھوڑ کے سیدھے مسجد میں. ابھی فہرست کھولو 40 والوں کے بہت نام ہے نمازی, بہت سب غیر حاضر. ہاں 40 والے استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کم وقت کرتے ہیں اسے دھندے. 40 اسماعیل, کون ہے اسماعیل؟ تو نے نماز کہاں پڑھی؟ کون سی سورت پڑھی؟ تو تیرا نام کیسا ہے؟ 6 ایئر والا تھے بس. ہاں وہ یہ تھی یسٹرڈے سنڈے کو 40 بار یہ تو تھا قرآن کی تلاوت میں. تو یہ دوڑ کر آ جاتے ہیں بورڈنگ سے بھی, حیال الصلاح حیال الفلاح کو سن سجدہ کرنے کے لیے. اچھا تو یہ اطاعت ہوئی طوعاً خوشی سے, کرہن, اب کرہن کا کیا مطلب؟ اس سے مطلب یہ منافق اور کافر مراد ہے. تو منافق یہ کیا اطاعت کرے گا اللہ کو, نماز پڑھے گا, سجدہ کرے گا, یا خوشی سے کرے گا؟ وہ زبردستی کرے گا کہ یار وہ کیا کہیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز چھوڑ دے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز چھوڑ دے, وہ بھی ڈرتے تھے. تو وہ ڈر کی وجہ سے آ جاتے تھے, یعنی زبردستی, دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن پڑھ. اب کافر, تو کافر کب اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ جب پھنس جاتا ہے نا, جیسے بھنور میں دریا میں پھنس گیا, نکلنے کی جگہ نہیں, کشتی ڈوب رہی ہے. اب اللہ کو کرتا ہے یا اللہ بچا, ہے یا اللہ تو ہی ہے, اتنے سب بھگوان ہیں پتہ نہیں کس کا نام ہے, تو ایک ہے تجھے پکارتا ہوں. تو وہ اس کو پکارے گا, اللہ کو پکارتا ہے. تو کرہن یہ زبردستی ہے, کوئی خوشی نہیں ہے, مر رہا ہے تو پکار رہا ہے. یہ وَظِلَالُهُمْ, اور ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ ہم سجدہ کریں, لیکن ان کے سائے جو ہے نا, یہ سائے سجدہ. اب سایہ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ سایہ مینس وہ شیڈو. یہ شیڈو کس طرح سے سجدہ کرتا ہے؟ تو یہ شیڈو نا دیکھو, جیسے یہ انسان جسے کھڑے نا یہاں پر, اب یہ سورج یہاں نکلا, ٹھیک ہے, تو یہ جیسے بڑھتے جائے گا نا یوں, یہ سورج جو جیسے اوپر جائے گا تو یہ سایہ یوں لمبا ہوتے جائے گا ایسے, اور جیسے وہ اوپر جائے گا یوں, جیسے اوپر جائے گا نا تو وہ سکڑتے جائے گا یوں. ऐसे अंदर होते जाए, तो गोया ये कयाम में था, आधे पर आया, कयाम में से वो रुकू पर आया और बिल्कुल यूं आ गया, तो गोया सजदा कर रहा है, ये सजदा कर रहा है अल्लाह के साथ। फिर जब सूरज यहाँ से यूं गया, अब ये कयाम में जा रहा है, अब ये रुकू से उठ रहा है, सजदे से उठ रहा है, अब रुकू में गया, रुकू से उठ रहा है, अब ये कयाम की हालत में आ गया। ये तो ये भी गोया सजदा कर रहे हैं, ये मुनाफिक और काफिर तो नहीं चाहते कि हमारा साया भी सजदा करें, क्योंकि नाफरमानी पे तुले हुए, ईमान नहीं लाना है, नाफरमानी पे तुले हुए, लेकिन उनके साये भी अल्लाह को सजदा करते हैं। ये अब सजदा कैसे करते हैं, तो इस तरह से करते हैं, समझे, वज़लालुहुम बिलगुदूबि वल्आसाल, सुबह और शाम इस तरह से वो सजदा करते हैं। तौअन व करहन, ज़िलालुहुम ये ज़िल्लुन से बना हुआ है, साया धूप का ऑपोजिट, यानी वो आपको पहले भी बताया था कि यौतुल अशिया बिअज़दादी, शे को पहचानने के लिए उसकी ज़िद को लाते हैं, उसका ऑपोजिट लाते हैं, तो हर चीज़ को पहचानने के लिए उसको ऑपोजिट बोलेंगे, ऑपोजिट होगी तो चीज़ समझ में आएगी। अब जैसे कि रोशनी, लाइट ऐसी होती, लाइट ऐसी होती है, समझ में नहीं आएगा, आप इतना तो लाइट उसके मुकाबले में कम, अब रोशनी फौरन समझ में आ जाएगी। तो ये अशिया जो है ये पहचानी जाती है अजदाद से, ऑपोजिट से। ये तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया हुआ है अद्दोहा, यानी धूप, धूप की जीत, अब साया समझ में आ गया कि जहाँ धूप नहीं होगी वहाँ पर साया होगा, जैसे अभी यहाँ धूप नहीं है बॉडी के पीछे, बिल्कुल ये धूप नहीं है तो ये साया है, सही, तो इसको कहते हैं साया जी। कुल मरब السماوات والارض, आप कह दीजिए कि आसमान और जमीन का रब कौन है, आप पूछिए कौन है, और अगर ये जवाब न भी देने तो आप कह दीजिए अल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह है। वो मां तारिक साहब बोल एक शेर कहते हैं, जो कुल कहा वो, जो ला कहा वो ला हुआ, उस ला में भी फिर ला हुआ, जुज ला हुआ कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ, जुज ला हुआ कुल ला हुआ, यानी जुज हो या कुल हो कोई चीज हैसियत ही नहीं है किसी चीज की, जो जो ला कहा वो ला हुआ, उस ला में भी फिर ला हुआ, वो ला भी कुछ नहीं है, ये शे कोई शे शे नहीं है, वो भी कुछ नहीं है, और जो है वो भी कुछ नहीं है, तो फिर क्या है, वो सिर्फ एक जात है अल्लाह, जो ला कहा वो ला हुआ, कुल ला हुआ जुज ला हुआ, उस ला की तलवार के सामने कोई नहीं चल सकता, उसी को कह रहे हैं। आप भी कह दीजिए कि जमीन और आसमान का रब कौन है, अल्लाह। कुल अफत्तखतुम मिन दूनिही औलिया, फिर भी तुम अल्लाह के अलावा दूसरों को दोस्त बनाते हो, यानी शरीक बनाते हो, उसके अलावा तुम पूजा करते हो, ओ मौलवियो अब तो समझ रहे हैं आप, यहाँ हम शिर्क की बात नहीं करते हैं, शिर्क की बात हम काफिरों के साथ करेंगे, यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह के सिवा किसी से कुछ मत मांगो, समझ रहे हैं, हाँ ये है मौलवियों के लिए, अल्लाह के सिवा किसी से कुछ मत मांगो, नहीं है खामोश बैठे रहो, अल्लाह देना हो तो दे देना, अल्लाह सबको दिया है मुझे भी दे दे, मांगे अल्लाह, और ये कहें कि अल्लाह तूने कहा है कि जमीन और आसमान में कौन है रब, तो मैं तुझे ही जानता हूँ, मैं मालदारों को नहीं जानता, मैं मालदारों के चक्कर नहीं काटता, मैं उनसे दोस्ती भी नहीं रखता, मैं सलाम भी नहीं करता हूँ, वो कौन होते कि उनको जाके सलाम, हाँ मोमिन होने थे के जवाब सलाम अलैकुम बस, लेकिन इसे सलाम अलैकुम आप खैरियत से, और जालिम उस मादार को तो ऐसा सलाम करता है, तरह को भी करने ऐसा क्यों नहीं करता है, पता है कि इसके पास क्या मिलने वाला है, मिलेगी उनको, तो ये हमारे लिए है लाजम निपुण ज्ञान कुछ ही नफानी, वो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, हाँ वो मालदार कुछ नहीं है, वो भूत कुछ नहीं है, वैसे मालदार भी कुछ नहीं है मौली साहब, समझ रहे हो? हाँ, इन आयतों को बिठाओ दिल में, मत मांगो किसी से। ला यमलिकून लिअनफुसिहिम नफ़अन, वो खुद अगर मर गया ना तो खाली हाथ जाएगा। वो हम सुनते थे जो छोटे थे, तो टाटा कंपनी आपने सुना होगा, टाटा कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा, जिसकी ट्रकें और बसें और बहुत कुछ चलता है पूरी पूरे इंडिया में। यानी अब्बा जो करोड़ों तो कुछ भी नहीं उसके पास, बहुत। यानी अगर इंडिया हुकूमत को वो डेट दे, कर्ज दे, तब भी इंडिया का कर्ज अदा हो जाए, इतना मालदार आदमी है। लेकिन पता है वो किस चीज़ की भीख मांगता था उस वक्त? रतन टाटा, रतन था उसका नाम, फारसी था, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी थी, वो फारिस में खत फाड़ा था ना, तो वो फंसे हुए इंडिया में से। तो वो किस चीज़ की भीख मांगता था? वो कुछ भी खाता था ना, उसको गले में टेस्ट नहीं आता था। जैसे हमने स्वीट रखी, सो नाइस, बकलावा आई, पिज्जा आई, ब्राई रखी आई, क्या टेस्ट, ये चीज है। वो कुछ भी रखता था ना, वो पत्थर रखे या खाना रखे, उसके लिए सब बराबर था, सब बराबर। वो कहता था बस मुझे कोई अपने गले का टेस्ट दे दो कि मैं जबान पे रखूं, मुझे महसूस हो कि ये क्या चीज है। वो पाइप के जरिए से कभी खाना डालते थे। अब इतनी दौलत क्या काम की बताओ? उससे तो एक बेहतर फकीर है जो भीख का कटोरा लेके बैठा है या तो काम कर रहा है। एक रोटी खाई तो उसने कहा हाँ क्या रोटी है ये, अब इतना पैसा क्या करेगा, बोलो कुछ काम किए। तो ये कोई चीज नहीं है मौली साहब, ला यमलिकून लिअनफुसिहिम नफ़अन, ये कोई चीज नहीं है, जो मालिक नहीं है अपनी जानों के नफे के। वला बर्रा, और न नुकसान के, न नुकसान के वो मालिक है, न नफा के मालिक, फायदा भी नहीं पहुंचा सकते और नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। यानी बुध हम अपने तौर पे ले लें, बुध ये न नफा पहुंचा सकते, अगर मक्खी बैठ गई हो ना तभी वो नहीं उड़ा सकते, पत्थर उड़ाएगा क्या? कुल हल यस्तवी अअमा वल बसीर, ये ऐसा ही है जैसे अंधा और देखने वाला, वो दोनों एक जैसे कैसे हो सकते? देखने वाला तो पूरी दुनिया देख रहा है, अंधे को पता ही नहीं कि उसके सामने क्या है, और ये देखने वाला पूरी दुनिया देख रहा है। हल तस्तवी ज़ुलुमात वन नूर, क्या अंधेरा और रोशनी क्या बराबर हो सकती है? अम जअलू लिल्लाहि शुरका, क्या वो बनाते हैं, क्या जिन्होंने बना रखा है, अम जअलू बनाया है, देखो जअला बनाना, लिल्लाहि अल्लाह ताला के लिए, शुरका शरीक, कैसे बनाया? खलकू का खलकी वताशाब हल खल्क, इसको समझे। ये आयत इस तरह से कि तलबा इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ तर्जुमा देखेंगे इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। तर्जुमा देखें, हम जालू लिल्लाहि शुरका, ये बना रखा है अल्लाह का शरीक उन्होंने, पैदा किए उसकी मखलूक जैसी कोई मखलूक, क्या उन्होंने यानी ये बुध ने, ये बुध की पूजा कर रहे हैं जैसे ये इनका आइडल बुध, या दरख्त हैं, शजर हैं, हजर हैं, जिसकी भी वो इबादत करते हैं, तो उसको कहते हैं क्या उन्होंने पैदा की है कोई मखलूक, कोई मखलूक पैदा की, जैसे अल्लाह पैदा करता है इन्होंने भी कोई चीज़ पैदा की है? ये नहीं, बस इश्तबा हो गया उनको मखलूक में, वतशाबल खल्क, उनको मुश्तबे हो गया, ये मुश्तबे हो गए, मुश्तबे हो गए यानी वो इसमें ये हो गए कि नहीं वाकई अगर ये पैदा कर रहे हैं। अब ये क्या मुश्तबे हुए? ये मुश्तबे इस तरह से हुए कि जैसे जो कौन है, देखो बच्चे कौन है, बेटा कैसा है तुम लोग यहाँ पर? अंदर आओ, इधर आ जाओ, अंदर आओ जल्दी, जा घर ले जाओ उसको, भाई को क्यों है बेटा, भी इधर आ जाओ, अम्मी को बताया क्या, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, भगवान ने تو یہ مشتبہ ہو گئے. مشتبہ کیسے ہوئے؟ جیسے دو مثال. ایک مثال مشہور جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ سامری نے وہ گائے کا بچہ بنایا, گائے کا بچہ بنایا سامری نے, وہ واقعہ آئے گا 16ویں بارے میں. تو اس نے وہ گائے کا بچڑا بنایا تو اس میں سے آواز نکلی تھی اس طرح سے ایک مرتبہ. اب جیسے اس میں سے آواز نکلی نا, وہ کیا سمجھے کہ یہ بھی کوئی چیز کو جاننے والا ہے, کوئی چیز کو کرنے والا ہے, اور یہ چیزوں کے اندر سے آواز نکلنا علامت ہے کہ یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ خدا ہے. ان کو اشتباہ ہو. اسی طرح سے وہ ایک زمانے میں ہم لوگ کچھ میٹرک میں تھے یا مدرسے میں تھے, اس زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ وہ ان کا شنکر بھگوان ہے, شنکر شنکر ایک پتھر کا بت جیسا بناتے ہیں وہ, اور اس کے اوپر وہ دودھ ڈالتے ہیں, اس کو دودھ سے دھوتے ہیں, اس کو دودھ ڈالتے ہیں اس کے اوپر, اور وہ دودھ آپ دیکھیں گے, آپ ذرا لکھیں انٹرنیٹ پر آپ کو دکھے گا, ہزاروں لیٹر دودھ ضائع کرتے ہیں, ہزاروں تھاؤزنڈ تھاؤزنڈ لیٹر دس ویسٹنگ ملک وہ اس کے اوپر ڈالے. تو ایسے یہ بے وقوف ہے. اب جب ہے نا کیا ہوا, یہ فتح شاہ بل خلق بتاؤ وہ کیا ہوا, انہوں نے دودھ ڈالا تو اس وقت پتھر میں کچھ ایسی مقناطیسی تھی, کچھ سائنٹسی یہ تھا کہ اگر آپ پتھر پہ ڈالیں نا تو وہ دودھ اس پتھر کو وہ کیا بولتے ہیں ابزرز, کیا بات, وہ ابزرز کر لیتا, وہ اس کو کھینچ لیتا. او ہو, پورے انڈیا میں ایک شور ہو گیا کہ شنکر بھگوان نے دودھ پیا. اس کا مطلب کہ یہ بھگوان سچا ہے. وہ بے وقوف, پہلی بات تو یہ بتاؤ, یہ فتح شاہ بلخل, پہلی بات یہ بتاؤ کہ بھگوان کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ ہمیں کھلائے گا کہ ہم اللہ کو کھلائیں گے؟ یہ ڈھینچے مجھے کھلاتے کہ میں ان کو کھلا رہا ہوں؟ یہ مجھے کھلائیں گے, یہ تو چوزے ہیں, یہ کیا کھلائیں گے, یہ کیا کمائیں گے؟ تو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے, ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو کھلائیں, ہم تو اس کی عبادت کریں گے. تو اس چیزوں نے ان کو متشابہ کر دیے کہ اللہ کا حق عبادت کرنا ہے, اور اس کا کام ہے چیزوں کو بنانا, پیدا کرنا, یہ اس کا کام ہے. تو یہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں ایسا کر سکتی ہے, تو گویا یہ بھی مستحق عبادت ہے. تو یہ مشتبہ ہو گئے. مشتبہ سمجھ رہے ہیں, ڈاؤٹ فل ہو گئے. تو یہ ڈاؤٹ فل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے کنفیوز ہو گئے کہ وہ اس میں سے آواز آتی ہے, گویا میں نے اس کی عبادت کی اور میں باہر گیا اور میں بچ گیا. جیسے وہ پوجا کر کے گئے, آرتی اتار, بہت پیارے ہیں سب, مندر صاحب نہیں تھے خبیث, اور بد مستی بھی ایسی کرتے تھے, ایک مرتبہ کرکٹ کھول لیتے وہ لے کر جائے تھے گنپتی بپا موریا گنپتی بپا موریا. تو میں نے کہا ہمارا بھگوان جی ہے, آج ہمارا بھگوان, کہ ہاں ہمارا بھگوان جی ہے. میں نے کہا بھگوان اٹھا کے لے جاتے ہیں, کہتا بھگوان ہے تمہارا. اب وہ آگے گئے اور ان سے وہ ان کا بھگوان گر, اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اب ہم لوگ جا کے ہندو کے علاقے میں, وہ پہلے سے ہی مزاج ہے نا ہندو کے ساتھ درد ہے پہلے, اس لیے بھاگنا پڑا وہاں سے. اب وہ ان کا ہاتھ ٹوٹا, اب وہ گئے مسلم کمیٹی کے پاس. تو وہ متولی جو تھا وہ میرے ابا کے پاس آیا کہ تمہارا بیٹا کچھ کروائے گا گاؤں میں, لڑائی کرائے گا. اس نے وہ گنپتی کا ہاتھ توڑ دیا. میرے بابا نے مجھے بولا گنپتی کا ہاتھ توڑ کر آیا تو؟ میں نے کہا میں کیوں توڑوں گا, وہ تو بھگوان ہے, میں کیوں توڑوں گا, میں نے تو صرف اس کو یہ کہا کہ تم بھگوان کو ہاتھ میں اٹھا کے لے کے جائے, اتنا کام ہے. اب یہ ایسے بے وقوف ہیں. ابھی اس کی پوجا کی بائک نکلے, ان کا سفر اچھا ہو گیا, دیکھا آرتی اتاری, بھجن کیا تھا, عبادت کی تھی نا, ہمارا سفر کامیاب ہو گیا. یہ وہ ہمارا ایک ساتھی تھا اسکول میں گورو کر کے ہندو, وہ تو وہ گھر سے نکلا, ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. تو اب ساتھی تھا, ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے, ساتویں آٹھویں کلاس میں پڑھتے تھے. تو اس کے گھر پہ میں گیا تو اس کی ماں رو رہی تھی, وہ بول رہی تھی کہ جب یہ نکلا تو بلی اس کے آگے سے گزری, بلی اس کے آگے سے گزری, اس کو واپس گھر آ جانا چاہیے تھا, یہ اشارہ سمجھا نہیں اور یہ گیا اور مر گیا. یہ عقیدہ ان کی فتشابہ الخلق, یہ فتشابہ الخلق یہ انسان کو مشتبہ کر دیتی ہیں. وہ کوئی نافع اور ضرر پہنچانے والی چیز نہیں ہے, لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ بلی اگر آگے سے گزری آپ اپنا سفر کو روک دو, مت جاؤ. اگر آپ گئے بلی بلی بلی سمجھتے ہیں نا, بلی آگے سے گزری اور آپ نے سفر کیا آپ کو روک دو. یہ ہم تو بلی کو آج سے گزارتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ہم جا رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. یہ ان کے دماغوں کو اس طرح سے وہ متشابہ کر دیں شیطان نے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. اب سمجھے یہ فتشابہ الخلق کا مطلب, میں بھی خود بہت پریشان ہوا ہوں اس میں, اس کا مطلب کیا ہوگا, اس کا مطلب کیا ہوگا. پھر دو ایک تفسیریں, بہت تفسیریں دیکھی, پھر کچھ ذہن میں آیا ہاں یہ مطلب ہے فتشابہ الخلق کا. تو فتشابہ الخلق علیم قل اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا. وہ الواحد القہار, اور وہی ہے اکیلا اور زبردست. واحد اکیلا اور زبردست, کیسا زبردست ہے, بس دنیا کی طرف ایک نگاہ ڈالو, ستاروں کے آسمان کو دیکھو کیسا زبردست ہے, کیسا مضبوط ہے, کیسا غالب ہے, کسی کی مجال ہے کوئی ہٹ سکے ہل سکے. کبھی دیکھا کہ یہ پہاڑ اڑ گیا یہاں سے, یہ پہاڑ جو ہے یہ جبل بنات ہیں, یہ جبل اوم ہے. اوم سمجھتے ہیں, اوم نمہ شیوائے. آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ شرک پتہ ہی نہیں ہے. چلو اچھی بات ہے, ہم تو صبح شام وہی دیکھتے تھے, آرتی اتارو بابا آرتی اتارو. ان کا ایک بھجن تھا اس پہ سے پھر ہم نے ایک بنایا تھا, ایک بلاری ہم کا بھجن, بھجن کے اوپر سے بنا رہا ہے. یہ جو انڈین فلم دیکھتے ہیں نا وہ ان کو سب پتا ہے. اب یہ تو انڈیا گیا نہیں ہے, کم بخت کیوں ہنس رہے ہیں, ان کو کیسے پتا ہے انڈین فلم. اس لیے جماعت میں جاؤ نا تو انڈیا ضرور ہے. ایک تو یہ کہ کام بھی آپ کو سمجھنے کو ملے گا, یہ سب خباستیں آپ کو دکھیں گی, تو قرآن کی آیت ہے نا یہ سمجھیں گے آپ کہ کم بخت کیسی شرک کرتے ہیں. پھر آپ یہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس لیے ہندو لوگ بہت جو اچھے ہوتے ہیں نا جن میں عقل ہیں وہ سب یہ آیتیں پڑھتے ہیں فوراً ایمان لیا. ایمان لانے میں یہ مشرکین بہت جلدی ہوتے ہیں, سخت بھی اتنے ہی ہیں, خبیث بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. وہ کون جو قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں, وہ خباثت بھی ان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہنود اور یہود دونوں یہ بھی ہیں نا, وہ اس بارے میں وہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ سخت جو ہیں یہ ہنود اور یہود ہیں, شرک کے اندر اور دشمنی میں سب, کیونکہ پڑھتے نہیں. اگر یہ پڑھ لیتے نا ہندو وہ فوراً ایمان لاتے. آپ جاؤ ان کے پاس, ان کو سمجھاؤ دیکھو کیسے ایمان لاتے. یہ جو پریشان ہے نا آج کل انڈیا میں جو مسلمانوں کو اتنا پریشان کر رہے ہیں وہ یہی ہیں, ان کو ڈر تھا کہ یہ ہندو ہمارے ہاتھ سے نکل کر اسلام میں داخل ہو. اور جو بڑی بڑی تبلیغیں کرتے تھے علماء اور جو ہندو مسلمان ہو کر جو دعوت کا کام کرتے تھے وہ سب کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. تو یہ ان کی خواص ہے. انزل من السماء ماء, دیکھو کیسا زبردست ہے اللہ, واحد القہار جو کہا نا کیسا زبردست ہے, کس طرح سے کام کرتا ہے. اب یہ کام بھی بتایا اور مثال بھی زبردست ہے, کیسی زبردست مثال ہے. انزل من السماء ماء وصالت اودیت تم بقدرہ. اب یہاں پر جو ہے نا دیکھو یہاں پر دو چیزوں کو بیان کیا ہے, ایک تو وہ پانی کو اور دوسرا اودیہ. اودیا مانی وادی, یہ نالے کیا بولتے ہو, ہاں کیا بولتے وادی جہاں سے پانی کینل. یہ دو چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے, ٹھیک ہے. بقدرہا جتنی جتنی اس کی حیثیت. اب اسی کو آپ ذرا سا, اب یہ جو مثال دیے نا کفر اور شرک کو سمجھانے کے لیے, کفر اور شرک کو. لیکن مفسرین نے اس کو بہت زبردست, یہ آپ کو ایک بہت اچھا ٹاپک دیتا ہوں انجمن کے لیے بھی اور جمعہ میں بیان کرنے جاؤ اس کے لیے بھی. یہاں پر جو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں, انزل من السماء ماء, تو یہ ماں سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ماں سے مراد قرآن مجید ہے، ماں سے مراد قرآن مجید ہے. اور پھر فرمایا اودیا، اودیا سے مراد کیا ہے؟ دل ہے. اب آپ آیت کے الفاظ اور اس کو سمجھتے جائیں کہ یہ قرآن یہ پانی ہے. اب پانی کیا کرتا ہے؟ مری ہوئی زندگی زمین کو زندہ کرتا ہے، باغات کو پھل اور پھول سے بہار لاتا ہے، بہار پیدا کرتا ہے. جہاں پانی ہوگا وہاں سب چیزیں زبردست ہوگی، وہاں پر بہار ہوگی. ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا تو ہم بھی مر جائیں. تو پانی ایک حیات ہے، تو قرآن انسان کے لیے ایک زندگی ہے، ایک حیات ہے، سمجھے؟ تو قرآن کو اگر سمجھیں گے پڑھیں گے تو تم کو ایک زندگی ملے گی، تم کو ایک حیات ملے گی. اور تم اس کے اندر کتنے گوتے لگائیں گے اس کے مطابق آپ کو اس کے اندر ہیرے اور جواہرات ملیں گے. اب دیکھو یہاں پر کیا کہا کہ میں نے کیا کہا دل کو، کیا کہا؟ وادی، دل کو وادی. اب پانی زوردار بہا، بہت بہا، بہت زیادہ پانی گرا. اب ہم یہاں اپنی سڑک پر دیکھو، آپ کو نظر آئے گا پانی؟ پانچ منٹ کے بعد پانی کچھ بھی نہیں ہوگا، سب پانی ختم ہو جائے گا. روڈ سیدھا روڈ، کچھ آپ کو نظر نہیں آئے. اب جہاں پر نالے بنے ہوئے، جیسے یہ پیچھے نالا بنا ہوا، دس منٹ کے بعد بھی پانی یہاں سے فلو ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ نالے سے آپ کو کتنا پانی نظر آتا ہے؟ اتنا، یعنی اتنی نالا ہے، گہرا اتنی ہے، تو گویا اتنا ہی پانی جا رہا ہے. آپ وار ڈیم چلے جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو کتنی نہریں، کتنی ندیاں سب آ رہی ہیں. تو جتنی بڑی ندی ہوگی، جتنا بڑا نالا ہوگا، جتنا بڑا کینل، جتنی بڑی جگہ ہوگی، اتنا پانی اس میں سے آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ دل اسی طرح سے ہے. اگر آپ نے اپنے دل کو مطالعے کے ذریعے سے، تفسیر کے ذریعے سے، ترجمے کے ذریعے سے بہت وسیع کیا ہے، تو آپ کے دل میں قرآن ایسے ایسے پوائنٹ، ایسے ایسے نقطے نازل کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے قرآن کیا چیز ہے. تو یہ قرآن بتا رہا ہے. تو یہ اس لیے کہا کہ پانی، اب پانی کس طرح سے؟ اب اس کی مثال آسانی سے اور سمجھو. بارش ہو رہی ہے، آپ نے گلاس رکھ دیا، ایک نے پوٹ رکھ دیا، باؤل رکھ دیا، ایک نے بڑی دیگ رکھ دی. اب آپ بتاؤ کہ بھائی یہ بھائی نے گلاس رکھا تھا، اس نے پوٹ رکھا تھا، اس نے دیگ رکھی تھی، کس کے پاس پانی زیادہ ہے؟ دیگ والے کے پاس. گلاس والے پاس کیا آیا؟ ایک گلاس آیا بس. تو قرآن اسی طرح سے ہیں، اپنے دل کو آپ جتنا کھولیں گے، جتنا قرآن پڑھیں گے، جتنا ترجمہ تفسیر سمجھیں گے، آپ کے دل میں ایسی ہی اللہ جل شانہ باتوں ہوتا رہے گا. اسے دیکھا نا، جو قرآن سے معلوم ہوتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں ہمارا ہماری عقل بھی نہیں جاتی ہے وہاں پر، اور اس آیت کریمہ کو ایسا کھولتے ہیں وہ کہ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھی حضرات کے متعلق سنا کہ وہ کبھی بین پریپیئر کرتے نہیں آتے، بین نہیں دیکھتے. اب بیان ہوتا تھا نا ان کا، وہ کیا کرتے تھے؟ بس نماز میں قرآن سن لیتے تھے کہ آج امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی. یا تو نماز وہاں نہیں پڑھی ہے، جلسے میں بیٹھے ہیں، جلسے میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ قرآت ہوتی ہے، اور قاری صاحب اچھی اچھی آیتیں چنتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں. تو وہ آیت کون سی پڑھی؟ بس اسی آیت کے اوپر پورا بیان کر دیا. ہمارے حضرت مولانا بس آپ کبھی یہاں بلاتے ہیں ان کو بیان کے لیے بلاتے ہیں، ہم کو کون بلاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، گھاس بھی نہیں ڈالتے ہمیں. آدمی آبلو جو بلو ونڈا میں تو یوں گیا، آبلو جی آبلو جو نہیں جا، آیا آئے بھاگ جا بھاگ جا، یہ وہاں پر میں پٹو گیا وہاں بھی بھاگ گئی. تو یہ قرآن کا کرشمہ ہے. تو آپ اپنا دل کو جتنا کھولیں گے اللہ اتنا زیادہ اس کے اوپر ڈالے گا. بقدر ہی، ہاں دیکھو یہ قدر ہی کہ جتنے دل میں وسعت ہوگی اللہ جل شانہ قرآن کے انوارات کو ایسے ہی اتاریں. تو دل کی وسعت اور تنگی کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدر، اودیتم اودیتم بقدر. اب دیکھیں ابھی ہم یہ مثال کے اصل پر بھی آئیں گے، پہلے ہم اپنے مطلب کا لیتے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فاحتمل السيد زبدا رابيا. اب یہ تو دل دل ہے نا، کتنا بھی مزد کا مشفہ ہو ہم بے گناہ اور معصوم نہیں ہو سکتے. معصوم ذات کس کی ہے؟ معصوم ذات کس کی ہے؟ ہم بھی بس کوئی نہیں. انبیاء کے حواریین بھی نہیں, انبیاء کے صحابہ بھی نہیں. دل میں قدرت آئے گی, دل میں گندگی آئے گی. اس نے مجھے ذرا پریشان کیا, اس کی قدرت میرے دل میں آ جائے گی. اس نے ذرا میری برائی کی, اس کا میں دشمن بن جاؤں گا. اس نے ذرا مجھے یوں دیکھا, ہاں آئی نو یو لیٹ می لائک دس. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا انسان کو بگاڑ دیتی ہیں, دل اس کا خراب کر دیتی ہیں. اسی کو کہتے ہیں بقدر فاحتمل السيد زبد الرابیا. یہ جو ہے نا یہ دل کو ایسا ابھار کے یہ سب گندگی جو ہے نا اس کے اوپر دل کے اوپر ایسی چلتی ہیں. لیکن اگر آپ کے قرآن کی تلاوت اور قرآن کا مطالعہ زبردست ہے نا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ کہاں گیا؟ ہاں فاما الزبد فيذهب الجفاء فيذهب الجفاء. یہ نا یہ ایسے ہی لے کے چلا جائے گا. ابھی پوری آیت آئے گی نا اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ ایسے ہی اٹھا کے جاتا ہے اور یہ پورا جس طرح سے پانی جو ہے نا پانی آتا ہے زور سے بہتا ہے پانی, تو لکڑیاں کچرا سب اوپر ہوتا ہے. صحیح. تھوڑی دیر کیا ہوتی ہے پانی سب چیز کو بہا کے لے جاتا ہے اور دور جا کے پھینک دیتا ہے یا کنارے پہ ڈال دیتا ہے, اپنے ساتھ نہیں لے جاتا, کنارے کے اوپر کر دیتا سائڈ پر. یہ سائڈ پر ہو وہ پانی اپنا راستہ بناتا ندی تک چلا جاتا ہے. سمجھ رہے. تو جتنے بھی وسامس, جتنے بھی گندے خیالات اور گندی باتیں, بوٹس, عداوت, کینا, کپٹ, یہ سب دل کے اوپر آتا ہے, دل کے اوپر ٹھہرتا ہے. لیکن قرآن کی تلاوت, قرآن کی آیتیں اس کچرے کو ایسے ہی صاف کر دیتی ہیں جیسے پانی بہا کے لے جاتا ہے اور کنارے پہ کر دیتا ہے. انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ میں استغفار کر کے اپنی زندگی کو صاف کروں. یہ قرآن کرتا ہے. تو یہ دل ہیں, اودیہ ہیں, اس میں آنے والے وساوس جو ہیں یہ اسی طرح سے ہیں جیسے زبد, یہ زبد اوپر کے جھاگ, اوپر کی چیزیں جیسے گندگی جاتی ہے پانی پر, یہ اس طرح سے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں دور ہو جائے گی قرآن کے ذریعے. اسی کو کہہ رہے ہیں دیکھیں, اب یہ تو چیزیں ہو گئی. اسی کو کہہ رہے ہیں فاحتمل الزبد الرابیا. پھر اٹھایا نالے نے, نالے یعنی یہ جو کینل, فاحتمل السیل زبد. تو یہ نالے نے اٹھایا پھولا ہوا جھاگ, پھولا ہوا یعنی وہ جو ہلکی کی چیز ہوتی ہے, لکڑی ہیں, کچھ کاغذات ہیں, کچھ یہ لیوز ہیں, یہ سب ہلکی چیزیں ہوتی ہیں. یہ سب کو پانی اٹھا لیتا ہے, پتھر کو نہیں اٹھاتا, پانی کو, پانی کے اوپر اس کو اٹھا لیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ کو اگر گرم کرو یا سالن کو گرم کرو یا لوہے کو گرم کرو یا تانبے کو گرم کرو, اس کو آپ گرم کریں گے نا تو کیا ہوگا؟ جو اصل مال ہے نا مال, سونا وغیرہ یہ سب, یہ پگھل کر بیٹھ ہو کر وہ نیچے رہے گا, جیسے سالن میں وہ نیچے رہتا ہے سب. اور اوپر جو ہے نا جھاگ آ جاتی ہے, گندگی آ جاتی ہیں, وہ بلیک بلیک جیسی تھنگ آ جاتی ہیں, سب وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو یوں کر کے اٹھا لیتے اور اس کو سائڈ پہ پھینک دیتے, اپنے اٹھا لیتے اس طرح سے. تو اسی کو کہتے ہیں یوں قیدون علیہ فی النار. اور جس چیز کو آگ پر تپاتے ہیں, تپاتے نہیں بوئل کرتے ہیں, گرم کرتے ہیں, تپاتے ہیں, حلیتن بنانے کے لیے, کیا وہ سونے کے یہ نیکلس ہیں, پھر یہ چوڑیاں وغیرہ ہیں, یہ کیسے بنتی ہے؟ اس کو پگھالتے ہیں پہلے, تو اس کو بناتے ہیں. او متاع, او متاعین, یا اور کوئی چیز سامان بناتے ہیں. زبد مثل, تو ویسے ہی جھاگ ہوتا ہے, ویسے ہی جھاگ ہوتا ہے یعنی اوپر اسی طرح سے سب کچرا ہوتا ہے. جھاگ مانی وہ کچرا, کچھ کام کا نہیں ہوتا ہے. اس کو آہستہ سے یوں کر کے اٹھا لیں. دیکھا ہے کبھی سالن پر بھی آ جاتا ہے, جو ہلکی چیز ہوتی ہے اوپر آ جاتے ہیں, جو آپ نے ڈالے ہو نا کچھ سالن والن بناتے ہیں تو اوپر آ جاتے ہیں, تو وہ چیزیں اوپر آ جاتی ہیں. كذلك يضرب الله الحق والباطل. اللہ جل شانہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح سے بیان کرتے ہیں. تو جب یہ تو ہو گئی, پہلے ہم بنایا کر رہے تھے قرآن کی بات, قرآن کے آیتیں کریمہ اور اس کو بیان کر رہے تھے, تو اس کے ذریعے سے وساوس گندگی اوپر آ جاتی ہیں. پھر انسان اس کو یوں لے کے پھینک دیتا ہے, تو قرآن کی تلاوت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے وسائل اس طرح سے ختم ہو جائے. اللہ جل شانہ اس کو حق اور باطل کے ذریعے سے بیان کرتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل بھی اس طرح سے چمکتا ہے. جیسے آج کل اسرائیل، امریکہ، انڈیا وہ چمک رہے ہیں. ہاں، یہ چمکتے اوپر آ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یار سپر پاور ہے، سپر پاور ہے. آئے نا افغانستان میں کیسا سپر پاور کا مزہ چکھا دیا 20 سال میں. روس کو کیسا نشا تھا، ایک نشا تھا. کمیونسٹ جب نکلا تو کہتے تھے ہم خدا ہیں، ہم خدا ہیں. یہ سب چیزوں کو انہوں نے ایسے نکال دی، اللہ جل شانہ نے ایسے ہی پھینک دیا ان کو. وہ لمبی اسٹوری ہے. تو کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ جل شانہ حق اور باطل کو ایسے بیان کرتے ہیں. باطل ایسا ابھرتا ہے دنیا میں، وہ لوگ سمجھتے ہیں سپر پاور ہے، اس کے پاس یہ ہے، وہ اس کے پاس فائٹر جیٹر ہے اور فنا ہے جتنا ہے. او ہو، ایسے لوگ یہ ہو جاتے ہیں. ارے پاگل کچھ نہیں ہے، جفا ہے. ہاں، یہ ایسے اچھلنے والی ہیں. فام زبد، اور پھر کیا ہوتا ہے، بس جھاگ ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے. پید ہے وہ جفا، یہ جو جھاگ ہوتی ہے نا اس کو جھاگ بولتے ہیں. سمندر پر، دریا پر وہ تیرتی، وہ اس طرح سے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے کر دیتا ہے. فید ہے وہ جفا، بس وہ جھاگ دور ہو جاتا ہے. سوکھ کر، جفا معنی سوکھ، جو سوکھ معنی ڈرائی ہو جاتے ہیں، جو ہلکے ہوتے ہیں وہ اس کو ایسے ہی کرتے ہیں. وہ اماں ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو نفع والی چیز ہوتی ہیں، فائدے والی چیز ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ سونے کو میلٹ کیا تو سونے کا میلٹ کیا ہوا چیز نیچے بیٹھ گیا، اب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو حق ایسا لگتا ہے کہ دب رہا ہے، حق دب رہا ہے. پوری دنیا میں مسلمان دب رہے ہیں، مسلمان پاس کوئی چیز نہیں ہے، مسلمان دب رہے ہیں. وہ پاگلوں دب نہیں رہے ہیں، امام مہدی کا زمانہ قریب آ رہا ہے. اب ٹھوکیں گے ہم، اور ان کے ساتھ پھر ضرورت ہے مجاہدین کی، لڑنے والوں کی. کیا لڑیں گے تم، ایسے لڑیں گے ختم پڑ کے لڑیں گے کیا؟ ہاں، تو ان کے لیے مجاہدین کی ضرورت ہے. مجاہدین کہاں سے اٹھیں گے؟ کیا ایسے اڑیں گے جو ان کے ساتھ ساتھ وہ مولوں میں بھی جا رہے ہیں، الٹے سلٹے دھندے بھی کر رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ اٹھیں گے؟ ٹریننگ کریں گے تو ہوں گے، اثر کے بعد ٹریننگ کرو. اللہ جل شانہ اسی طرح سے مثالوں کو بیان کرتا ہے. وہ باطل ختم ہو گیا اسی طرح سے جیسے اٹھا کے پھینک دیا، وہ جھاگ کو، وہ سوکھی ہوئی چیز کو پھینک دیا. اللہ جل شانہ باطل کو بھی اسی طرح سے پھینک دیتے ہیں، اور حق صرف باقی رہتا ہے.